أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Aziz dostlar, Allah Resulü'nün doğum ayı olan Rebiülevvel ayının adım adım sonlarına yaklaşıyoruz. Hicri ay itibariyle Rebiülevvel ayını yolcu edeceğiz. Miladi ay itibariyle de Nisan'a merhaba diyeceğiz. Nisan da kutlu doğum ayı olarak bilinir. Madem bu iki ay arka arkaya geldi, madem bu iki ayda bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel kokusunu getirdi, o halde o güzel kokuya layık bir duruş da bizlerin sergilemesi lazım. Zaten siz bu kürsülerden hep onu işittiniz. Bu aciz kardeşiniz başka bir şey bilmiyor ki size anlatsın. Bildiğim tek bir şey var, onu da sizlerle paylaşıyorum. Allah inşallah, ben böyle bir dua edeyim, siz de amin deyin, son nefesimize kadar da onu anlattırsın bizlere. Onunla beraber yaşatsın bizleri. Ve inşallah cennette de bizleri ona komşu eylesin. İnanın dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adının anıldığı meclisler bir başka güzel oluyor. Bu güzellik emin olun ki anlatandan da kaynaklanmıyor. Hani hatırlayın Hasan bin Sabit'i. Ashab-ı kiram efendilerimiz ona derlerdi ya, Hasan hadi sözlerinle Muhammed'i öv diye. Hasan bin Sabit böyle bir taleple yanına gelenlere şunu söylerdi: وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِ وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِ بِمُحَمَّدٍ. Ben sözlerimle Muhammed'i övmüyorum. Asıl Muhammed ile aleyhissalatü vesselam, onun ile sözlerimi övüyor, sözlerime değer katıyorum. Gerçekten böyledir. Allah Resulü sözlere değer katar. Onun adının anıldığı sözler aslında üç kuruş etmese de söyleyen itibariyle sadece ve sadece o olduğu için o sözler değer kazanır. Bizim yaptığımız da bu zaten. Biz de üç kuruş etmeyen sözlerimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ne diyelim? Allah bizleri ve bizlerin konuştuğu sözleri ona gölge etmesin. İnşallah bizler birer ayna olalım. O güzelliği yansıtan birer ayna olalım da bu çağda peygamber nasıl olurmuş, nasıl tanınırmış, nasıl anlanırmış, bu yönde bir katkı sağlasın. Eğer böyle bir şey olursa bu bizim için en büyük kazanç olacaktır zaten. Allah bizleri eli boş döndürmesin. Evet dostlar, kutlu doğum ayı ve bizler inşallah Nisan'ın sonuna kadar bir hafta ara vereceğiz. Nisan'ın ilk haftası Allah Resulü'nün yolunda yürüyen bir alimi tanıyacağız. Onun vefat yıl dönümü, belki ilk kez ismini duyacaksınız. Belki bu kadar hayatını ilk kez göreceksiniz. Nasıl bir alimmiş deyip siz de hayran olacaksınız. İz bin Abdüsselam'ın hayatını işleyeceğiz. Geri kalan tüm derslerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aramızdaki hukuku biraz daha ötelere taşıma adına bir şeyler anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Bu ilk dersimizin başlığı, onu sevmek imanın bir gereğidir. Aslında Allah Resulü ile sevgi itibarıyla nasıl bir bağ kuracağımıza dair bir ders bu ders. Bu dersin bir benzerini geçen seneki Mevlid programlarında yapmıştık. Şimdi söylersem hatırlayacaksınız. Onu sahabe gibi sevmek başlığı altında Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş o güzide insanların Efendimiz'i nasıl sevdiklerini anlamıştık. 5 tane örnek vermiştim sizlere. 4 güzelden örnek vermiştim. Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ali'den radıyallahu anhum ecmain. Bir de hanımlar aleminin sultanlarından biri olan Sümeyra validemizden örnek vermiştim. Bu 5 güzel insandan Resulullah nasıl sevinirmiş onu öğrendik. Peki bugünkü dersimizde ne yapacağız? Bugünkü dersimizde bir tekrar yapmayacağız. Aslında o dersimizi tamamlayacak bir ders yapacağız. Ve sevmeyi öğreneceğiz. Gerçek sevgi nedir? Bunu öğreneceğiz. Sevgi derken aslında anlaşılması gereken nedir? Bunu öğreneceğiz. Hadi daha fazla uzatmadan asıl meramımı söyleyeyim. Sevginin ahlakını öğreneceğiz. Sevginin de ahlakı olur mu demeyin. Sevginin de ahlakı olur. Her şeyin bir ahlakı vardır. Ve bu ahlakı bize ahlakın en büyük kahramanı olan Allah Resulü öğretir. O bir gün kendi gönderiliş gayesini bize öğretirken, bize iletirken şunu diyecektir. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Eğer gönderiliş gayesi buysa, eğer onun gönderiliş gayesi güzel ahlakı tamamlamak, yani öğretmek, yani talim etmek, yani bunu hayatıyla da örnek olarak göstermek ise, biz ahlakı öğreneceğimiz yegane kapı Nebevi medresenin kapısıdır. Biz o kapıya ne diyorduk? Medresetül Mustafa diyorduk. Mustafa'nın kapısı aleyhissalatü vesselam. O kapıya varıp o kapıdan ahlak öğrenmek. Zaten Medresetül Mustafa'nın kapısına vardığınız zaman nasıl ki her medresenin önünde o medresenin ne olduğuna dair bir tabela varsa Medresetül Mustafa'nın kapısının önünde de bir tabela var. Nedir o tabela? O tabelada bir ayet yazıyor. İnneke le ala hulukin azim. Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlak üzeresin. İşte Medresetül Mustafa'nın kapısında yazan bu ilahi fermanla aslında siz öğreniyorsunuz zaten o medresede talim edilen şeyi. Medresetül Mustafa sadece ve sadece aleme ahlak öğretiyor. Ve ahlakın her şeyini. İş ahlakı mı? Ticaret ahlakı mı? Devlet ahlakı mı? Devletten inen bireye birey ahlakı mı? Aile ahlakı mı? Bireysel ahlak mı? Ne söylerseniz. Camideki ahlakı da oradan öğreneceğiz. Pazardaki ahlakı da oradan öğreneceğiz. Devlet ahlakını da oradan öğreneceğiz. Orduları idare etme ahlakını da oradan öğreneceğiz. Dostlarla ilişkimizi nasıl kuracağımıza dair kuracağımız ahlaki ilkeleri de ondan öğreneceğiz. Düşmana dahi nasıl davranacağımızı da ondan öğreneceğiz. Yani ne derseniz deyin, öğreneceğiniz yer orasıdır. Sadece Allah Resulü'nün 23 yıllık risalet hayatına, hadi biz 40 yıllık da risalet öncesi hayatını da katalım, 63 yıllık o bereketli hayatına ahlak gözüyle baksanız, aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın attığı her adımdan bize söylenmiş bir ahlaki mesajın varlığını anında anlarsınız. İster misiniz şöyle hızlıca bir gözden geçirelim. Mesela Allah Resulü'nün 20 yaşında dahil olduğu bir olay var. Hılful fudul. Ne öğretir bize? Zalime karşı mazlumdan yana olma ahlak. Alın size risalet öncesi Efendimizin attığı bir adım ve o adımın arkasında saklı duran ahlaki mesaj. Busra ve Şam ziyaretleri. ticaret ve iş ahlak. Hazreti Hatice ile olan evlilik, aile, eş ve baba ahlak. Kabe'deki hakemlik, hüküm verme ve meselelere yaklaşım ahlak. Hira, Hira'nın bir ahlakı yok mu? Var. Varlık sancısı ve arayış ahlak. Bakın Hira'dan bile biz ahlaki mesajlar alıyoruz. Darul Erkam, eğitim ve öğretim ahlakı. Şibi Ebi Talip, yokluk ve fakirlik ahlak. Taif, davet ve tebliğ ahlak. İsra ve Miraç, mükafat ve yücelme ahlak. Akabe, biat ve sadakat ahlak. Sevr, tedbir ve tevekkül ahlak. Hicret, yol ve yolculuk ahlakı. Medine, devlet ve iktidar ahlak. Devam edeyim mi? Biraz daha edeyim. Muahat, kardeşlik. Kardeşlik ve paylaşım ahlakı. Kıble, mekan ve yön ahlakı. Suffa Mektebi, ilim ve ihtisas ahlakı. Bedir, galibiyet ve zafer ahlakı. Uhud, mağlubiyet ve yenilgi ahlakı. Beni Kaynuka, mukaddesata saygı ve bunları koruma ahlakı. Benu Nadir, ihanet ve sadakatsizliğe karşı sergilenecek mümin ahlak. İfk hadisesi, geçen ders işledik. İftira ve asılsız haberlere karşı olması gereken mümin ahlak. Hendek, sabır ve direniş ahlakı. Beni Kurayza, muhalefet ve ihtilaf ahlakı. Hudeybiye, barış ve anlaşmaya sadakat ahlakı. Kaza umresi, tevazu ve izzet ahlakı. Hayber, savaş ve mücadele ahlakı. Mute, emir sahiplerine itaat ve teslimiyet ahlakı. Mekke fethi, fetih ve kuvvet ahlakı. Huneyn, güç ve sayı ahlakı. Eftas ve Taif, mal ve ganimet ahlakı. Tebuk, infak ve zorluk ahlakı. Veda haccı, hac ve hüzün ahlakı. Vefat, ölüm ve ayrılık ahlakı. Alın size 63 yılın kısaca bir özeti. Hangi sayfayı çevirseniz ahlak yok mu dostlar? Efendimiz boşuna mı diyor? Haşa. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Eğer o bunu diyorsa bunun altı doludur dostlar. Efendimiz haşa, yüz binlerce kez haşa, havada bir söz söylemez. Bir söz söylemişse o sözün ayakları yere basıyordur. İşte bakın, sadece ahlak gözüyle baktığımızda Siyer'in sayfaları bize neler öğretiyormuş. Demek ki biz ahlakı öğreneceğimiz yegane kapı Allah Resulü'nün kapısıdır. Peki sadece bunda mı? Hayır. Her şeyde. Ne aklınıza gelirse gelsin biz bunu Allah Resulü'nden öğreniriz. Çünkü sevgi öyle basit bir şey değil. Eğer sevgiden bahsediyorsak ve her şeyin başı sevgi ise biz bu sevgiyi doğru bir biçimde anlamamız lazım. Hangi sevgi olursa olsun. Karı ile koca arasında, eşler arasında bir sevgi vardır. Olmazsa evlilik yürümez değil mi? Bunun bile bir ahlakı vardır. Bu ahlaksız mıdır? İlkesiz midir? Kuralsız mıdır? Eşler arasında bunu oturtmadığınız zaman bu sevgiyi bir ömür gerçekten Allah'ın istediği gibi yürütebiliyor musunuz? Hayır. Gelin oradan mesela dost arkadaş sevgisine, bunun bile bir kuralı olması lazım. Kuralsız sevgi mi olur? Evlat ebeveyn sevgisine gelin. Bunun kuralı yok mu? Var. Ve hepsi birbirinden farklıdır. Hiçbir sevgi başka bir sevgiyle aynı değildir. Çünkü taraflar değiştiği anda o sevginin kuralları da değişir. Taraflar sevginin ahlakını, sevginin ilkelerini belirleyen en önemli unsurdur. Mesela evlat, ebeveyn sevgisi dedim. Evlat baba sevgisiyle evlat ana sevgisi bile aynı değildir. Bize ahlakı öğreten Efendimiz'den vereceğim örneği. Allah Resulü'nün bize öğrettiğine göre üç baba bir anadır. Öyledir. Bunu ben desem kızabilirsiniz ama ben demiyorum. Allah Resulü diyor. Ana hakkı sonra baba hakkı. Nedir bu? Üç baba ancak bir ana eder demektir. İşte bunu bile Allah Resulü öğretiyor bize. Bunlar boş şeyler değil dostlar. Sevdiğimiz insanların, sevdiğimiz varlıkları neyse ilkelerini doğru bir biçimde oturtmazsak eğer biz doğru bir sevgi düzlemi oluşturamayız. Şu altın gitsin. Peki gelin Allah insan sevgisine gelelim. Bunun bir ahlakı yok mu? Bunun da bir ahlakı var. Allah insan bahsi, buradaki insandan kastım mümin insandır anladınız siz. Allah mümin insan arasındaki sevginin de ilkeleri vardır. Belki bu konuya ayrıca geniş bir zamanda değinmek lazım. Hatta benim listemde var. İnşallah eğer nasip olursa bir gün size Efendimizin Allah tasavvurunu anlatmak isterim. Oradan da bu sevginin ilkelerini öğreneceğiz. Ama bir ilkeye bugün değineceğiz. Allah insan sevgisinin en temel ilkelerinden bir tanesine değineceğiz. Kim söyleyecek bu ilkeyi bize? Elbette ki Kur'an söyleyecek. Bakın Kur'an Ali İmran 31. ayette ne diyor? De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ben kim burada? Kim konuşuyor? Allah Resulü konuşuyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Beni izleyin ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah insan sevgisinde bir ilke öğreniyoruz. Bir ahlaki kural öğreniyoruz. Bu ahlaki kural bile bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına getiriyor. Allah'ı sevmek bile Resulullah'a tabi olmaktan geçiyor. Bu boş şey değil. Çok önemli bir mesaj var burada. Neden peki böyle? Sebebi şu dostlar. Dinin üç temel esası vardır. Başka değil. Din üç temel esas üzerine kaimdir. Nedir üç temel esas? Sırasıyla söylüyorum. Allah, kitap yani Kur'an ve peygamber. Üç temel esastır, başka değil. Bu üçünden mahiyet itibariyle bize yakın olanı Allah Resulü'dür. Niçin? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın beyanıyla içimizden çıkmış biridir. Bizim nefislerimizdendir. Nedir bu? Yani Allah Resulü bir beşerdir. Bizim gibi bir insandır. Tabi sıradan bir insan değil. Olmadığını siz de biliyorsunuz. O şairin sözünü burada hatırlamamız lazım. Muhammedun beşerun la kel beşer bel huve yakutun beynel hacer. Bu her zaman zihnimizde olmalı. Muhammed bir beşerdir ama sanma ki sıradan bir beşerdir. Yakut taşlar içerisinde ne ise o da ona bedeldir. Onun beşerliği böyle. Ama bir beşerdir. Dolayısıyla bu dinin üç temel esasından bize mahiyet olarak en yakını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O halde buradan bir noktaya geleceğiz. Eğer biz Allah Resulünü hakkıyla sevsek, hakkıyla anlasak, hakkıyla tanısak, hakkıyla kavrasak, biz ondan sonra dinin her meselesini anlarız. Rabbimizi bile böyle tanırız. Kur'an'ı bile böyle anlarız. İslam'ın temel mesajlarını bile böyle anlarız. Zaten sahabe Kur'an'dan tanışmadan önce Efendimizle tanışmasının altında yatan hikmet de buydu. Onlar önce Allah Resulü'nü tanıdılar ve onu sevdiler. Bizde eksik olan da bu. Onun için eğer biz sevgiyi konuşacaksak, en başa alacağımız sevgi Allah Resulüne duyulan sevgi olmalıdır. Gerçekten bu sevgi hak ettiği şekilde bizlerin hayatlarında var mıdır? İşte bugünkü dersimiz bu. Peki madem böyle, madem sevginin kendine has bir ahlakı var, madem sevilen değişince ilkeler değişiyor, madem sevilen ilkeleri koyuyor, İnsan peygamber sevgisinde nasıl bir ilkeler manzumesi var, bunu anlayacağız. Çok şey söylenir bu konuda ama ben onu da ilahi kaynaklı olan 10 temel ilke söyleyeceğim size. Bugünkü dersimiz belki biraz ağır olacak ama ben sizin sabırlarınıza güveniyorum. Çok önemli derste ilkeler bunlar. Belki de bir daha dönemeyeceğimiz kadar bize önemli mesajlar verecek. Onun için sadece kulaklarınızla değil yüreklerinizle dinlemenizi ben istirham ediyorum. Sevginin ilkelerini bize Kur'an öğretecek, Allah Resulü öğretecek. 10 temel ilke. 1. Efendimiz'i sevmek hissiyatın ve heyecanın konusu değil, imanın bir konusudur. En temel ilke budur. Bir daha tekrar edeyim mi bu ilkeyi? Efendimiz'i sevmek hissiyatın ve heyecanın konusu değil, imanın bir konusudur. Şimdi daha iyi anladınız değil mi? Neden dersimizin başlığı onu sevmek imanın bir gereğidir diye? Çünkü onu sevmek imanın bir konusudur. O gerçek manada sevilmedikçe İman kamil bir seviyeye varamaz. Ve bunun delili Kur'an'dır. Onlarca ayettir ama doğrudan bir ayeti söyleyeyim. Siz gidince bu ayetleri okuyun. Tevbe suresi 24. ayet bunun en açık delilidir. Oradaki o ayeti okuduğunuz zaman onu sevmek imanın bir gereğidir serlevhasını daha doğru bir biçimde anlayacağız. Bu işin birinci ayağı. İkincisi ne? Efendimiz'i sevmek hiçbir şeyi onun kadar sevmemekle mümkündür. Bir daha tekrar edeceğim. Efendimiz'i sevmek hiçbir şeyi onun kadar sevmemekle mümkündür. Bunun delili de Kur'an'dır. Hangi ayet? Ahzab suresi 6. ayet. Ne diyor Rabbimiz? En-nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum. Nebi müminlere kendi öz canlarından daha öncelikli, daha evladır. Onun hanımları müminlerin anneleridir. Bakın ayet ne kadar açık bir biçimde Allah Resulü ile bizim aramızdaki hukuku bizlerin nazarına veriyor. Efendimiz de bu ayetin tefsiri sadedinde onlarca hadis kitabında başta Buhari ve Müslim olmak üzere onlarca hadis kitabında bize şöyle bir söz söyler. Sizden birinize ben kendi nefsinden, annesinden, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadığı müddetçe tam iman etmiş olamaz. İşte alın size bir kamil iman tarifi. Bu sözü hatırladınız değil mi? Hazreti Ömer'in bu sözle çok yakın bir hatırası var. Onu söylemem lazım tam bu noktada. Abdullah İbni Ömer bize rivayet eder o tabloyu. Babam ve Allah Resulü bir grup sahabe ile birlikte Medine sokaklarında yürüyorlardı. Bir aralık Efendimiz babamın elini tuttu, el ele yürümeye başladılar. O tabloyu hayal edebiliyor musunuz? Efendimiz Ömer'in elini tutuyor, Medine sokaklarında el ele geziyorlar. Babam öyle bir heyecanlandı diyor ki Abdullah, bir anda hepimizin ödünü koparacak bir ses tonuyla "Ya Resulallah, vallahi seni çok seviyorum" dedi. Efendimiz döndü ve dedi ki, "Beni annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun ey Ömer?" "Evet ya Resulallah. Beni ehlinden ve evladından daha mı çok seviyorsun ey Ömer?" "Evet ya Resulallah. Beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun?" "Evet ya Resulallah. Beni nefsinden ve canından daha mı çok seviyorsun?" Ne demiştir Ömer? "Hayır ya Resulallah." Anında Allah Resulü Ömer'in elini bıraktı. "Olmadı ey Ömer. Eğer ben sana kendi nefsinden daha sevimli ve sevgili olmadıkça sen gerçek manada iman etmiş olamazsın" dedi. Abdullah diyor ki bir anda babamın omuzları düştü. O meclisi terk etti, geldi evde, evin eşiğine oturdu. Başını ellerinin arasına aldı, düşündü, düşündü, düşündü. Sonra birden kalktı. Koşa koşa Mescid-i Nebevi'ye gitti. Efendimiz'i buldu. Ve Allah Resulüne "Ya Resulallah, vallahi seni nefsimden bile çok seviyorum" dedi. Efendimiz de dedi ki "El-ene ya Ömer el-en." İşte şimdi kamil iman oldu ey Ömer. Sevinçle babam ayrıldı diyor huzur-u nebiden. Hemen yanına koştum. "Babacığım" dedim, "Allah aşkına söyle. Efendimiz sana sorduğu zaman nefsinden daha çok sevdiğini söylemedin. Sonra geldin eve, düşündün, taşındın. Bir daha kalkıp Allah Resulü'nün huzuruna gittin. Onu sevdiğini beyan ettin. Senin yüreğinde, kalbinde bir anahtar mı vardı ki çevirdin de o anahtarı Allah Resulü'nü nefsinden daha çok sevdiğine ikna ettirip varıp Allah Resulü'nün huzurunda ikrar ettin?" "Yok" diyor "evladım. Gel bunun sebebini sana söyleyeyim. Şimdiye kadar ben birçok şeyle Allah Resulü'nü kıyaslamıştım. Kendi kendime demiştim ki ey Ömer, eğer bir gün sen babanı, anneni, aileni, efradını, evladını, ehlini, malını, mülkünü Efendimizle tercih etmek zorunda kalsan neyi tercih edersin?" "Hepsinde Allah Resulü" demiştim. "Ama ben o ana kadar nefsimle Allah Resulü'nü kıyaslamamıştım." Şurayı iyi bir yere yazın dostlar. Ömer bize gerçek sevgiyi öğretiyor. "Evladım, hesabını vermeyeceğim bir sözü Allah Resulü'ne söylemekten haya ettim." İşte bu. Ayetin söylediği de bu işte. Her şeyden ama her şeyden daha fazla Allah Resulü'nü sevmek. Bu da sevgi ahlakının, Efendimizle kuracağımız sevgi ahlakının ikinci maddesi. Üçüncüsü ney? Efendimiz'i sevmek, hayatın her anında ve her alanında onu tartışılmaz rehber edinmekle mümkündür. Bunun delili ney? Bunun delili Ahzab 23. Usve-i Hasene ayeti. Delili budur. "Ya Resulallah, sen hayatımın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberisin. Ne varsa hayatımda ben senin rehberliğinde ancak yürüyebilirim" demenin bir ifadesidir. Sevgi de budur zaten. İşte bu da üçüncüsü. Dördüncüsü, Efendimiz'i sevmek, onun verdiği hükümlere tam anlamıyla teslim olmakla mümkündür. Efendimiz hüküm veriyor değil mi? Kur'an'ın hükümlerini bize beyan ediyor. Bazen de kendi hükmü veriyor. Eğer biz bu hükümlerde Efendimizin konuştuğu yerlerde halen acabalarla kılıflar bulmaya çalışıyorsak, istediğimiz kadar sevdiğimizi söyleyelim, gerçek sevgi tesis edilmez. Bu dördüncü maddenin delili Ahzab suresi 36. ayettir. Bu ayeti okumam lazım. Ne diyor Rabbimiz biliyor musunuz? Mümin bir erkek ve kadın için Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman artık onlar için hiçbir tercih hakkı yoktur. Allah ve Resulü konuşmuşsa mesele bitmiştir. Tercih hakkı yoktur. Orada acaba diye başlayıp cümleler dizmek gibi bir yetkimiz ya da hakkımız yoktur, olmamalıdır. Zaten gerçek manada seven böyle bir şeye tevessül de etmez. İşte bu da meselenin dördüncü noktası. Beşincisi, hepsi çok önemli ama özellikle bu beşincisi 21. asrın Müslümanları olan bizler için daha önemli. Çünkü biz modern zamanların Müslümanlarıyız. Bu belki de modernizmin bize telkin ettirdiği bir hastalığı tedavi edecek. Efendimiz'i sevmek aklın işi değil, kalbin işidir. Bir daha söyleyeyim mi bunu? Efendimiz'i sevmek aklın işi değil, kalbin işidir. Niye? Çünkü akıl sevginin yatağı değil, yürek sevginin yatağıdır. Bugünün dünyasında kim neyi seviyorsa, kimi seviyorsa yürekten seviyordur. Ama iş Allah ve Resulüne geldi mi, nereden bulaştı bu bela bize bilmiyorum ama en Müslümanımız bile akılcı kesiliyor. Niye sen sıradan birini severken kalbinle seviyorsun da iş Allah ve Resulü olduğu zaman aklınla sevmeye çalışıyorsun? Yok böyle bir şey. Sevginin yatağı akıl değil, kalptir. Kalbinle sevmedikçe sen gerçek manada sevmiş olamazsın. Peki bunun delili nedir? Bunun delili de Kur'an'dır. Nisa 65. Bunu da okuyayım. Hayır, Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın, en ufak bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar. İşte buyur. Allah ve Resulünün bir işe hüküm verdiği zaman şurada ta derinliklerde kalbin 40. odasında bir sıkıntı duymamak için bir insanın burada sevmesi lazım. Hem de ta derinliklerde. Onun için diyoruz ya, Efendimiz'i sevmek aklın işi değil, kalbin işidir. Bu da beşincisi. Altıncısı, Efendimiz'i sevmek onun adımı önüne adım, sesinin üzerine ses yükseltmemekle mümkündür. Bu ayetleri biliyorsunuz değil mi? Hucurat suresinin ilk 3 ayeti. Ne onun adımının üzerine adım olur, ne de onun sesinin üzerine ses olur. Bu ayetlerle sahabe de mükellefti. Zaten onlara indi bu ayetler. Ama onlar Allah Resulü'nün hem mübarek bedeniyle hem mübarek davasıyla mesuldüler. Biz ise şu anda davasıyla mesul. Zaten davadır asıl bizim sorumlu olduğumuz alan. Onun misyonudur aslında asıl olan. Misyonu da aramızdadır. Eğer sesinin üzerine ses olmaması, adımının üzerine adım olmaması sadece ve sadece bedeniyle sınırlı tutulursa bu anlaşılmaz. Asıl mesele onun miras olarak bıraktığı bizim için o önemli olan nebevi tereke olan yaklaşımdır. Bu da meselenin altıncı noktası. 7. Efendimiz'i sevmek 23 yıllık risalet hayatı ile gecesini gündüzünü bizler için feda eden kutlu Nebi'nin bizden istediği tek şeydir. Burası çok önemli dostlar. Ne dedim bir daha söyleyeyim mi? Efendimiz'i sevmek, 23 yıllık risalet hayatıyla gecesini gündüzünü bizler için feda eden kutlu Nebi'nin bizlerden istediği tek şeydir. Bütün peygamberler, Kur'an anlatır bize, hizmetlerinin karşılığında bir ücret istemezler. Ecirlerimiz Allah'adır derler. Ama Efendimiz istisnadır. Efendimiz bir ücret ister. Bunu da biz Kur'an'dan öğreniyoruz. O ayeti okumam lazım. Şura 23. ayet. Sizden bu çabam karşılığında bir ücret istemiyorum. Tek istediğim şey içinde yakınlık olan bir sevgidir. İşte bu. Bu ayette geçen meveddete fil kurba ifadesi birçok meale göre, birçok müfessire göre Allah Resulü'nün yakınları yani ehli beytidir. Ama buradaki bu meallendirme aslında İbni Abbas'ın yorumuna dayanır. İbni Abbas ki tercümanul Kur'an'dır, Kur'an'ı en iyi anlayandır. Ona göre meveddete fil kurba içinde yakınlık olan bir sevgidir. Demek ki Efendimizin bizden tek istediği şey budur. Allah Resulü bizden içinde yakınlık olan bir sevgi istiyor. Bu da meselenin 7. ayağı. Gelin 8'e. Efendimizi sevmek, insanlığa miras olarak bıraktığı değişmez değerler olan Kur'an ve sünnete sahip çıkıp onları tüketmekle değil, üretmekle yani asrın idrakine söyleterek yaşatmakla mümkündür. Budur. Üretirsek eğer o zaman o sevgi gerçek sevgi olur. Yok tüketirsek, yok sadece bu işin dedikodusunu yaparsak, yok sadece bu işin ticaretini yaparsak o gerçek sevginin bir ürünü olmaz. İşte bunu söyler 8. madde bizlere. Bunun en büyük delili nedir? En büyük delili Allah Resulü'nün veda haccında söylediği o kutlu sözdür. Size sarıldığınız müddetçe delalete sapmayacağınız iki şey bırakıyorum. İki miras. Nedir? Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Ya da başka varyantlarda Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Ehli beyt de sünnettir. Çünkü onlar evin halkıdır. Sünneti en iyi bilenler onlardır. İşte Resulullah'ın bizlere vasiyeti budur. Eğer biz gerçek manada sevdiğimizi söylüyorsak Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine sarılmakla yani üretmekle yani bu çağın dilinde anlayıp anlatmak ve yaşatmakla mükellefiz. Ve sevginin bize yüklediği yükümlülük de budur zaten. Dokuzuncusu, Efendimiz'i sevmek, onu sadece tatlı bir hatıraya dönüştürmeden canlı bir bağ kurmakla mümkündür. Bunu da bir tekrar edeyim. Efendimiz'i sevmek, onu sadece tatlı bir hatıraya dönüştürmeden canlı bir bağ kurmakla mümkündür. Peki canlı bir bağ kurabilmemiz için iki tarafın da yaşaması gerekmiyor mu? Yaşaması gerekiyor. Peki Efendimiz yaşamadığına göre böyle bir sevgi mümkün mü? Allah aşkına kim size söyledi Allah Resulü'nün yaşamadığını? Bir insanın yaşayıp yaşamadığını nereden anlarız biz? Acaba kabirde meskun olmak ölülük, iki ayak üzere gezmek dirilik midir? Yoksa iki ayak üzerine gezmesine rağmen ölü olup kabrin altında da olsa diri olanlar mümkün değil midir? Vallahi mümkündür.